tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak Felvirrott egy új nap, én korán keltem, nem tudom mi. Konyapulton lepve a kafé. Volt kilátástalanság, de mindig életben tartott a remény. Az nyitott ajtót, az be is zárt sokszor. Soha nem vagyok telek. Utazom, bulizom, bebaszom, mi a fasz lesz? Nem tudom, te se akarod tudni. Nem kell a bifén, kimondom, a süllyedő hajóból látani nem olyan tündi. Ez nem olyan fresh, ez nem olyan jó. Ez nem az igazi, ez nem az igazi. Ez a Matrix nem Andrew T. Nem a Habiszti Sigma trollok, baby.